Dostarczasz kościom to, co najlepsze. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 9 maja, minęła 18. Piotr Jaśkowiak, zapraszam na serwis Trójki. 23 maja możliwe z prawnego punktu widzenia są wybory prezydenckie, tak mówi poseł PiS. 144 kolejne przypadki koronawirusa w Polsce, a policja ostrzega, że żarty się skończyły i zapowiada mandaty za noszenie maseczek na brodzie. Wybory prezydenckie z punktu widzenia prawa możliwe są 23 maja. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Przemysław Czarnek powiedział, że takie rozwiązanie przewiduje ustawa o głosowaniu korespondencyjnym. Jest taki przepis w tej ustawie, który pozwala pani marszałek na przesunięcie do wyborów w granicach widełek konstytucyjnych między 100 a 75 dniem przed upływem kadencji urzędującego prezydenta. Jeśli pani marszałek by podjęła taką decyzję jeszcze dzisiaj, czyli przed jutrzejszym dniem i przesunęła te wybory na przykład na 17 maja albo na przykład na 23 maja, to jest ostatni, przypomnijmy ten dzień, 75 dzień przed upływem kadencji urzędującego prezydenta, bo kadencja miała 6 sierpnia, to tak, to one są możliwe 23 maja. 3 dni temu Prawo i Sprawiedliwość oraz Koalicyjne Porozumienie opublikowały wspólne oświadczenie. Wynika z niego, że głosowanie nie odbędzie się 10 maja, a po stwierdzeniu nieważności wyborów marszałek Sejmu ma ogłosić nowe wybory prezydenckie w pierwszym możliwym terminie. Przedwczoraj Państwowa Komisja Wyborcza poinformowała, że głosowania w dniu 10 maja nie może się odbyć. W weekend nie będzie ciszy wyborczej, a lokale wyborcze pozostaną zamknięte. 8 osób zmarło, są też 144 nowe przypadki koronawirusa. Takie dane pół godziny temu podało Ministerstwo Zdrowia. Osoby, które zmarły, miały powyżej 63 lat. Najwięcej nowych przypadków zanotowano na Śląsku, ponad 80, i na Mazowszu ponad 30. To oznacza, że w sumie potwierdzono dzisiaj 288 zachorowań. Z kolei w całym kraju od początku pandemii zachorowało ponad 15 600 osób, spośród nich zmarło 785, a niemal 5,5 tysiąca wyzdrowiało. Szefowie dyplomacji Polski i Niemiec uczcili ofiary obozu koncentracyjnego Stutthof. 75 lat temu na teren obozu wkroczyły wojska sowieckie. Minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz. Oddajemy dzisiaj szczególny hołd ofiarom, które cierpiały i poniosły męczeńską śmierć z rąk niemieckich okupantów na ziemi pomorskiej. Sztutowo, a także położona kilkadziesiąt kilometrów dalej Piaśnica, są miejscami kaźni Polaków z Gdańska i całego Pomorza. Przez cały okres swego funkcjonowania obóz stał się piekłem. Niemiecki minister spraw zagranicznych Heiko Maas podkreślał, że Niemcy biorą pełną odpowiedzialność za tragedię, jaka wydarzyła się w obozie. My, Niemcy, przyznajemy się do naszej winy i odpowiedzialności, która nigdy nie minie. Jesteśmy wdzięczni za wszystko, co nas, Polaków i Niemców, dziś łączy. Razem podejmujemy wyzwania, które są przed nami, jako sąsiedzi, jako Europejczycy. Jestem wdzięczny, że mogę dziś mówić do was, przyjaciele. W obozie koncentracyjnym Stutthof życie straciło 65 tysięcy ludzi. Ukraińcy świętują Dzień Zwycięstwa nad nazizmem. Za naszą wschodnią granicą rocznica zakończenia II wojny światowej jest obchodzona zarówno 8 maja, jak w krajach zachodu, jak i 9 maja, tak jak działo się to w Związku Radzieckim. Prezydent Wołodymyr Zełenski, przebywając z roboczą wizytą w obwodzie zakarpackim, złożył na miejscowym cmentarzu wojennym wieniec. W swoim wystąpieniu powiedział, że podczas II wojny światowej zginęło 8 milionów Ukraińców. Jak dodał, w składzie antyhitlerowskiej koalicji walczyło ponad 7 milionów Ukraińców na całym świecie. Wkład Ukraińców w zwycięstwo nad nazizmem jest ogromny. Dziś nikt nie może prywatyzować zwycięstwa i mówić, że mogło się ono odbyć bez Ukraińców. Nie możemy o tym zapominać i oddawać komuś osiągnięć naszych bohaterów. Ukraińskie media wskazują, że wypowiedź Wołodymyra Zełenskiego nawiązuje do stwierdzenia Władimira Putina z 2010 roku o tym, że zwycięstwo ZSRR w II wojnie światowej możliwe było bez Ukraińców. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. Będą mandaty za maseczki na brodzie. Policja zapowiada bardziej stanowcze reakcje na łamanie zasad związanych z pandemią. Do tej pory stosowała raczej upomnienia. Chodzi przede wszystkim o zakaz organizowania spotkań towarzyskich, biwaków czy ognisk, ale także nieprawidłowe noszenie maseczek, mówi Monika Sadurska z Komendy Miejskiej Policji w Słupsku.

odbyłem w swoim dotychczasowym życiu kilka rozmów, w których interlokutorom próbowałem wytłumaczyć, że dla mnie teksty ważnych piosenek polskich, zagranicznych znaczyły, czy wciąż znaczą mniej więcej tyle samo, ile ważne lekcje języka polskiego z przeszłości. Ktoś mógł się popukać palcem w czoło i pewnie tak było, bo kilka z tych rozmów skończyło się może nie tyle kłótnią, ale no, wymianą dosyć mocnych, konkretnych, męskich argumentów, ale wciąż tak uważam i nie sądzę, żebym kiedykolwiek zmienił zdanie. Pamiętam, że kiedy po raz pierwszy usłyszałem czarną płytę Brygady, to był jeden z tych utworów, przy którym zadałem sobie takie ważne pytanie interpretacyjne, które mnie w ogóle interpretacyjnie otworzył na świat muzyki. Tak chyba mogę powiedzieć. Centrala, cóż to jest? Czy to Bóg? Czy to system? I pamiętam, jak wiele lat później tutaj w trójkowym studiu zadałem to pytanie Tomkowi Lipińskiemu. Uśmiechnął się i powiedział: a jak myślisz? Centrala, Brygada Kryzys na miejscu 8 z ich pierwszej płyty, czarnej płyty z roku 1982. Miejsce 7 to albo manifest, albo próba jego wyszydzenia. Chcemy nowych piosenek, chcemy nowego życia i chcemy nowej miłości. Dla mnie to był zawsze najważniejszy utwór na debiutanckiej płycie zespołu Cool Kids of Death. Nie Butelki z benzyną i kamienie, nie specjalnie dla telewizji, mimo że ten sygnał słyszą państwo, czy słyszeli państwo w audycji Myśliwiecka 357 w każdą sobotę w Trójce od 2007 roku. Nie Generacja nic, ale właśnie ten Kręcimy się w kółko. Niezwykłe to było. Uliczna poezja. Tak pamiętam jedną z pierwszych myśli, która mi przeszła przez głowę, kiedy usłyszałem w całości całości ten album i coś do mnie dotarło po usłyszeniu tej muzyki, coś bardzo ważnego. Pomyślałem sobie, uliczne koty, ale robią to kapitalnie. Cool Kids of Death, 2002 rok, miejsce siódme w Top Piotrku, czyli moim prywatnym polskim topie wszechczasów. 20 minut po godzinie 18 w Trójce, teraz miejsce szóste. Pierwsza moja wizyta w Berlinie, kiedy widziałem fragmenty muru, to były pozostałości muru berlińskiego i przypomniała mi się ta piosenka, no to, bo to przecież o tym jest utwór, o tym właśnie podziale. Pamiętam, że jako student germanistyki, kiedy jeździliśmy do byłego już dzisiaj NRD, żeby tam czy to spotykać się na obozach tak zwanych OHP z młodzieżą niemiecką, nigdy nie mogliśmy wydobyć informacji na temat tego, co tam się tak naprawdę wydarzyło i dlaczego ten mur stoi i o co w ogóle chodzi. Oni niespecjalnie chcieli o tym rozmawiać. Ale kiedy stałem u stóp gdzieś w okolicach Ostbahnhof, tych budowli bardzo wysokich, to dotarło być może wtedy do mnie tak naprawdę, naprawdę poważnie. Jak wtedy musieli żyć ci ludzie, jak musieli czuć, jak musieli kochać, jak musieli zmagać się z tą właśnie świadomością, że gdzieś tam po drugiej stronie tych przerażających murów jest ktoś, kto mówi tym samym językiem, co więcej, są ich rodziny. Szokujące. Arachia, zespół Kult na miejscu szóstym zresztą. To głównie do młodego pokolenia taki komunikat ode mnie. Jeżeli chcecie się naprawdę czegoś dowiedzieć o historii polskiego rocka, tego ważnego polskiego rocka, przesłuchajcie między innymi, bo nie tylko te, ale między innymi płytę Spokojnie tego właśnie zespołu Kult. Miejsce piąte za chwilkę przed nami, 25 minut po godzinie 18. Dziękuję Państwu za wszystkie maile. piotr.stelmach@polskiradio.pl. Proszę pisać, spływają do mnie Państwa prywatne zestawienia, jeżeli chodzi o polską muzykę. Dobrze będzie to zachować też w trójkowych i prywatnych archiwach. Miejsce piąte. Cześć, tu Mysłowic. Przemek. Mateusz. Lala. Jacek. Wojtek. Zostańcie w domu z trójką. A ja jeszcze dodam od siebie, że ten utwór pochodzi z czasów, kiedy w zespole Mysłowic śpiewał Artur Rojek. Dźwięczą mi w głowie wciąż słowa Lali, perkusisty zespołu Mysłowic, który opowiadał kiedyś na naszej trójkowej antenie po wydaniu płyty z rozmyślań przy śniadaniu. Pracowałem w kopalni, siedziałem sobie kiedyś na zmianie, usiadłem na ziemi, głęboko, głęboko pod ziemią i tak sobie rozmyślałem, Boże kochany, co ja tutaj tak naprawdę robię. No i wybrał muzykę, mimo że wtedy jeszcze wydanie tej płyty nie zwiastowało jakiegoś gigantycznego sukcesu dla tego zespołu. Wciąż musieli kopać i to bardzo mocno w drzwi z napisem rozpoznawalność czy popularność. No i kiedy ukazał się album następny, czyli Miłość w czasach popkultury, świat się dla muzyków zespołu Mysłowic zmienił nieodwracalnie. No a to z tej właśnie płyty Uciekinier. Od zawsze to była moja ich ukochana piosenka. Pamiętam też pastelowe noce w Trójce, kiedy to wszystko się prezentowało, przetaczało przez antenę i pamiętam Państwa pierwsze reakcje. Zresztą wtedy odkrywaliśmy też trochę to porozumienie na drodze mailowej, bo można było pisać maile, można było z tego już korzystać, można było do tego zachęcać słuchaczy Trójki, rzeczywiście wyznania, tak przy okazji słuchania tej muzyki, czy opis emocji przychodził absolutnie niewyobrażalny. Tak jest zresztą do dziś i za to Państwu w imieniu nas wszystkich bardzo gorąco dziękujemy. Uciekinier, zespół Mysłowic, miejsce piąte. Miejsce czwarte to Piotrka, czyli mojego prywatnego polskiego topu wszechczasów, przyznam, jest związane z jednym z największych moich radiowych marzeń. Kiedy wstaję, patrzę w okno, krótka chwila. Idą ludzie, tam za bramą, jeszcze senni. Na ulicy, mały płomień, porzucony. Nasze domy, pośród nocy, nasze domy, obok fabryk. Patrzę w okno, krótka chwila. Idą ludzie, tam za bramą, jeszcze senni. Na ulicy, mały płomień, porzucony. Nasze domy, pośród nocy, nasze domy, obok fabryk. To jedno z największych moich radiowych marzeń wygląda tak, żeby żeby zespół Siekiera kiedyś odtworzył nową Aleksandrię w całości w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. 1986 rok, fantastyczna płyta i utwór tytułowy Nowa Aleksandria, miejsce czwarte. Za chwilkę pierwsza trójka. Przypominamy, zachorowania na COVID-19 obserwuje się we wszystkich grupach wiekowych, ale najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze z obniżoną odpornością, której towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe. Chrońmy więc seniorów. Więcej na gis.gov.pl. Polecamy Państwu strony nasze domowe www.polskieradio.pl/trójka. Jeżeli chodzi o głosowanie na jakiekolwiek topy, to bardzo proszę, na nowe notowanie listy przebojów programu trzeciego można głosować. Niektórzy piszą, te wasze prywatne topy to takie zestawienia, na które nie oddajemy głosów. Jedyne właściwie w historii trójki. Być może tak jest. No i już Państwo powoli sugerują, panowie, jak się za rok coś zmieni w tych prywatnych zestawieniach, to też prosimy o taką prezentację. No i oczywiście ta prośba zasadnicza. Pamiętajcie, żeby polski top w przyszłym 2021 roku trwał na antenie programu trzeciego przez 3 dni. Pomyślimy. Pierwsza trójka. Pamiętam, że w 2018 roku spisałem sobie taki mój prywatny polski top wszechczasów. Do dziś trochę się zmieniło, dlatego wciąż Państwa uprzedzam i często to powtarzam. To przede wszystkim zabawa. No i proszę traktować to zestawienie jako zestawienie na teraz, na ten miesiąc, ten dzień, ten rok, tę godzinę, tę minutę, bo niewykluczone, że kiedy wyjdę ze studia albo jutro, albo na przykład za 2 tygodnie, albo kiedy wrócę do tego studia, coś się może w tych zestawieniach pozmieniać. Miejsce trzecie. Bardzo proszę. Pytać zawsze, dokąd, dokąd, gdzie jest prawda, ziemi, sól. Pytać zawsze, jak zagubić smutek wszelki, płacz i ból. Chwytać myśli nagłe, jasne, szukać tam, gdzie światła biel. W twoich oczach 2 ogniki już zwiastują znaczą cel. W twoich oczach 2 ogniki zwiastują znaczą cel. Świecie nasz, chcę być z tobą w zmowie, z blaskiem twym, siłą twą. Co mi dasz, odpowiedz? Świecie nasz, daj nam wreszcie zgodę. Spokój daj, zgubę weź, zamierz ją odprowadź. Szukaj dróg, gdzie jasny dźwięk, wśród ogni złych, co budzą lęk. Nie prowadź nas, powstrzymaj nas, powstrzymaj nas w pogoni. Świecie nasz, daj nam wiele jasnych dni. Świecie nasz, daj nam w jasnym dniu oczekiwanie. Świecie nasz, daj ugasić ogień zły. Świecie nasz, daj nam radość, której tak szukamy. Świecie nasz, daj nam płomień, stal i dźwięk. Świecie nasz, daj otworzyć wszystkie ciężkie bramy. Świecie nasz, daj pokonać każdy lęk. Świecie nasz, daj nam radość w blasku i odmiany. Świecie nasz, daj nam cień wysoki w dach. Świecie nasz, daj zagubić się wśród drzew poszumów. Świecie nasz, daj nam ciszy czarny strach. Świecie nasz, daj nam siłę krzyku śpiewu. świecie masz, daj nam wiele jasnych dni. Świecie masz, daj nam w jasnym dniu orzeki, Panie. Świecie masz, daj ugasić ogień zły. Świecie masz. Świecie nasz, świecie nasz, chcę być z Tobą w zmowie, z blaskiem Twym, z siłą Twą, co mi dasz odpowiedz. Nie mogłem pamiętać wydania tej płyty, bo ona się ukazała w tym roku, w którym ja się urodziłem, 1971. Ale jakoś tak się to poukładało, że bardzo mocno kojarzę ten utwór z samym początkiem mojego przychodzenia tutaj na Myśliwiecką 357, z rokiem 96, z zimą i z 97, kiedy już mnie tutaj, że tak powiem, formalnie zatwierdzono do redakcji muzycznej Trójki. Piękne czasy. Świecie nasz. Marek Grechuta, zespół Anawa, płyta Korowód. Miejsce trzecie. Za 19 minut jest godzina 19. A kto mówi? Mówi Zbyszek Krzywański. Zostańcie w domu. Z Trójką. No to powiem Państwu teraz, że jeśli chodzi o drugie i pierwsze miejsce mojego polskiego prywatnego topu wszechczasów, musiałem wybrać między piosenką polską dla mnie najważniejszą, a piosenką polską dla mnie najpiękniejszą. I wybrałem, że na miejscu drugim będzie najważniejsza. Oh, Moja krew Republiki. Jutro między 19 a 20 powtórzymy ich koncert. Mikołajkowy, niezapomniany koncert ze studia imienia Agnieszki Osieckiej z 6 grudnia 1998 roku. To jest jeden z tych zespołów, niewielu zespołów, w których nieradiowość stała się naszą ukochaną, najlepszą na świecie radiowością właśnie. I to na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Republika, miejsce drugie. No i nigdy o to do siebie nie miałem żalu. Nie sądzę, żeby kolejnych 20, a może nawet 30 lat coś zmieniło w tej materii. Nie miałem żalu, nie miałem pretensji, nie miałem żadnych wątpliwości, że to jest numer jeden, jeżeli chodzi o moje ukochane, te najbardziej ukochane polskie piosenki. Czy nawet pieśni, może tak je w tym przypadku nazwijmy. Nie zmieniło się nic przez długie, długie lata i nie zmienia się dziś. I no, nawet jak się spotkamy w takich prywatnych zestawieniach jeszcze na antenie Trójki kiedyś, to chyba Państwu właśnie jako ostatnią piosenkę tego zestawienia i tą również po raz kolejny będę zapowiadał. A zaczyna się wszystko cichutko. Pasterza. ten utwór ma przepiękny tekst. Był roboczo zatytułowany Misja. Grzegorz opowiadał nam, że to historia księdza, który się zakochał i dla kobiety porzucił stan duchowny. Cudowna pieśń o miłości. Nie jest to zmyślona historia. Grzegorz napisał te słowa pod wpływem prawdziwego wydarzenia. Piosenka jest jak na tamte czasy dość ważna, ponieważ poruszała temat, który w Polsce był pomijany. Znalazła się na płycie Obywatel Świata i była pierwszym utworem nagranym przez Nową Republikę w składzie z Leszkiem Biolikiem. Trudno ją jednak nazwać piosenką stworzoną przez Republikę, bo Grzegorz to skomponował i ułożył aranżacyjnie. My przyjechaliśmy do studia i po prostu to nagraliśmy. Samplowane głosy na początku i na końcu tego utworu pochodzą ze ścieżki dźwiękowej autorstwa Pizera Gabriela do filmu Martina Scorsese Ostatnie kuszenie Chrystusa. Jest tam scena z wesela w Kanie Galilejskiej. Stamtąd Grzegorz wziął inspirację. Zawsze twierdził, że z tekstami piosenek jest trochę jak z rzeźbą. Rzeźbiarz ma kawał drewna i jego zadaniem jest tylko usunięcie niepotrzebnych części, bo rzeźba w środku już jest. Wewnątrz, w pniu. Analogicznie jest z tekstami. On jest tylko odkrywcą, bo słowa, związki frazeologiczne i sylabotoniczne to wszystko już istnieje. Trzeba to tylko odkryć. W przypadku Tobie wybaczam, Grzegorz przypomniał sobie autentyczną historię i przepięknie ją opisał. No bo rzeczywiście jest to prześliczny tekst. To takie libretto napisane na podstawie. Tak ten utwór wspominał Zbyszek Krzywański, gitarzysta Republiki. Obywatel GC, Obywatel Świata, ta płyta z 1992 roku zawiera właśnie ten utwór. Tobie wybaczam. No i tak sobie kiedyś pomyślałem, że skoro tak, że skoro pisze, ktoś pisze takie teksty, no to one muszą trafiać w sam punkt, w tę najbardziej czułą stronę tego wszystkiego, co nazywamy słuchaniem, odbieraniem, percepcją muzyki i tak dalej, i tak dalej. I trafiają. I przyznam szczerze, że mimo upływu lat, no bo przecież lata mijają, czas mija nieubłaganie, ale to właściwie się nie zmienia. Wciąż to mój, ten ukochany polski utwór. Najpiękniejszy, a ten najważniejszy na miejscu drugim, czyli Republika Moja Krew. Ale proszę pamiętać, wciąż proszę pamiętać, że to tylko zabawa. Piotr Metz po godzinie 19:00, spotkanie z nim, to będzie Wieczór z Trójką, zapraszam bardzo serdecznie. Pamiętamy, bo te informacje doszły do nas w trakcie trwania tej audycji. Odszedł Little Richard, jedna z ikon rock'n'rolla. Myślę, że za tydzień również i muzycznie przypomnimy coś z jego bardzo, bardzo ważnego dorobku. Do usłyszenia, papa. Przypominamy, istnieje możliwość korzystania z lasów i parków. Można też biegać czy jeździć na rowerze, jeśli od tego zależy twoja kondycja psychiczna. Pamiętaj jednak, że możesz przebywać na zewnątrz tylko pod warunkiem zachowania dystansu społecznego. Minimum 2 metry. Uwaga! Place zabaw nadal pozostają zamknięte. Więcej na gizgov.pl. Ogłoszenie społeczne. W przyrodzie jest niewiele gatunków, które niszczą swoje środowisko i marnują pożywienie. Przoduje w tym człowiek. Wyrzuca 1/3 produkowanej przez siebie żywności, niepotrzebnie zużywając zasoby wodne i energetyczne ziemi. Co roku w Polsce marnuje się taka ilość żywności, która wystarczyłaby dla mieszkańców Warszawy przez 10 lat. Ekomisja. Nie marnuję. Sprawdź na niemarnujebankierzywności.pl. Marnując żywność, marnujesz planetę. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Czas na pielęgnację skóry wokół oczu. Nawilżenie i odżywienie. Ampułka przeciwzmarszczkowa, zimny okład nacienia, opuchliznę, delikatny masaż. Skomplikowane? Nie dla mnie, bo mam nowe intensywne serum pod oczy Biolik z chłodzącymi kuleczkami, które przyjemnie masują skórę i poprawiają jej mikrokrążenie. Biolik nawilża i odżywia. Działa też przeciwzmarszczkowo. Serum sprawia, że skóra staje się gładka i rozświetlona. Zmarszczki, cienie, opuchlizna znikają w mgnieniu oka. Biolik. Skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptekach. Oddychamy głęboko? Nie jest pan przeziębiony. Pani doktor, to skąd ten kaszel? Pewnie pan pali? Niedawno rzuciłem. A kaszel palacza pozostał.